تاسو موږ یو بل اوریدونکي حاجی محمد احمدی پوښتنه کړې ده. وایي که یو کوچنی ماشوم چې یتیم نه مور لري او نه پلار او دغه یتیم له نیکه سره وي، نو د دغه کوچنی سرسایه پر نیکه باندې واجب ده او که نه؟ حضراتو، دغه نیکه که غني و یعنی مالدار و، نو په وخت کې د عدم د اب یعنی پلار د دغه یتیم چې نشته دغه نکاح حکم د اب لري، یعنی نکاح قائم مقام د پلار او په حکم د پلار کې دي. نو کومه هغه وظیفه چې پر پلار راغلې وه لکه دا سرسایه ورکول، هغه وظیفه د نیکه په غاړه ده. نیکه به دا خپل مشانو دغه سرسایه وباسي په دې شرط که دا نیکه هم غني وي. حضراتو، بل ځای راوړي علمي میراث راجي یا نور کتابونه، وایي که داسې وي چې پلار ژوندی وي نو خو هغه نیکه د میراثه ووتي. ولي دلته عصبات دا څلور ډلې بولي. اول زوی دي د دې مړه و انس فلکه تل هر څوک ښته زوی لمسی کروسی کوسی بیا کودی تر پر دومه درجه پلار دي. وژن علی پلار نیکه تر نیکه هغه ستر نیکه بیا زوی تر هر ځایه چې وي. بیا نو دا دوه قسمه ورونه اخي عیاني و علاتي سرد زامنانو، څلورم نمبر عمي عیاني و علاتي یعنی اکاګان سرد زامنانو، دا دوه قسمه اکاګان. نو هغه وخت کې چې دا پلار مړ وي نو دا نیکه هغه میراث پیدا کولی شي د لمسي په مال کې لکه عین پلار چې د خپل زوی په مال کې پیدا کوه. لیکن که پلار ژوندی وي نیکه نو بیا حق نه لري، دا جد لرې دي. همدا قسمه کتاب راوړي وایي که پلار ژوندی وو د دې صغیرانو سرسایه په شرط د غنا د پلار دا پر پلار باندې ده. اما که پلار نه وو نیکه قائم مقام د پلار دي. که دا نیکه غني وو سرسایه د خپلو لمسانو به وباسي. والسلام.